Dobry wieczór, witam serdecznie w audycji Radio Młodych Bandytów. Witam w towarzystwie Elżbiety Różyckiej i Aleksandry Budki w takim zestawie do godziny trzeciej w objęciach muzyki rozrywkowej, a na początek tradycyjnie wizytówka autora, tym razem grafika. Grał zespół Róże Europy. Jazda obowiązkowa za nami, a przed nami... Na początek dwie fantastyczne Lux Torpedy muzyczne, Little King i Money Killed Johnny. Najpierw ich muzyka, a potem ich CV. From bank to bar, do you want blood from me, or is it lost? 'Cause I just wanna be alone with you. Intentions mean nothing without a force, and death don't mean a thing without a cause. Now I just wanna. Kinky, Money Kill Johnny. Mały król rozpoczął swoją przygodę na scenie w kwietniu 2015 roku, wygrywając lokalny konkurs gdzieś nad brzegiem oceanu w Nowej Południowej Walii. To tam właśnie ci sympatycy muzyki rozrywkowej połączyli siły, aby stworzyć unikalne wibracje pop-elektro-soulowe, jak Państwo słyszeli. Dzięki wpływom takich artystów jak Chet Faker, Drake i Fat Freddy's Drop, Little King połączyli dźwięki elektro-soulu ze sprytnymi melodiami i przede wszystkim chwytliwymi riffami, tworząc koktajl godny konsumpcji przez najbardziej wymagających smakoszy. Natomiast Money Kill Johnny, także z Nowej Południowej Walii, poruszają się po terenach trochę jazzu, trochę soulu, trochę bluesa i przede wszystkim wpływów klimatu kina gangsterskiego, unikającego moralizowania i happy endów. Tak przynajmniej o sobie wspomnieli Money Killed Johnny w jednym z wywiadów. Silne kontrasty, operowanie cieniami, obraz nocnego miasta, przeciętni ludzie wplątani przypadkowo w zagadkowe historie. To doprawdy może być pasjonujący, subtelny świat. Skomplikowany, zły, ale też radosny i piękny. I taki właśnie świat w swoich piosenkach malują Money Killed Johnny. A kolejni malarze to Liam Bryant and the Handsome Devils. Posłuchajmy, co sądzą o konflikcie. Nie wiem, czy chodzi o globalny, czy lokalny. W każdym razie piosenka zatytułowana jest Konflikt. Lights did you come? tak pięknie przynudzali Leon Bryant and the Handsome Devils. Reklamują się sloganem: jeśli lubisz piękną muzykę i ludzi, którzy są diabelnie przystojni, to włącz teraz naszą płytę. Pięknie to wymyślili. Zespół, no, dosyć mocno zainspirowany klasycznym stylem gitarowym i zamiłowaniem do progresywnego rocka. Myślę, że państwo podobne mają odczucia. Recenzenci zgodnie twierdzą, że wprowadzają nowe brzmienie do gatunku piosenki rockowej. Jeden z recenzentów napisał o nich: dzięki bardzo chwytliwym melodiom, akustycznym dekoracjom i klasycznym gitarowym riffom nie dają nam być obojętnymi, to znaczy nie da się nie poruszyć i nie wzruszyć przy ich muzyce. A drugi z recenzentów napisał, że ich muzyka jest diabelską nieskończonością muzycznej głębi. Nie wiem, czy przypadkiem recenzje nie są fajniejsze od ich muzy. No, ale byli w trójce, zaliczeni, odhaczeni. A za chwilę z innej części Azji Południowo-Wschodniej Matt Angel z małej górniczej osady w północno-zachodniej Australii, gdzie ludzie mają inny rytm i żyją spokojniej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Matt Angel. Ideologicznie taki Billy Bragg, a muzycznie? Ocenię państwo sami. Matt Angel. Echo Dear to kamanda, która śpiewa piosenki o miłości, piciu chmielowych i pszenicznych napojów, nieuchronnej śmierci i pożądaniu wszystkiego tego, czego nie mamy. W ciągu ostatnich kilku lat zespół zbudował silną więź ze swoimi fanami, głównie podczas bardzo energicznych koncertów w barach. Granych w barach i zaułkach zachodniego centrum Sydney. Podobno dzięki zapożyczonym wpływom od m.in. Old Crow Medicine Show, Fleet Foxes i J.J. Cale'a Echo Dear zgrabnie połączyli w jeden blok takie gatunki jak folk, country, blues, no i oczywiście bluegrass ze słodkimi harmoniami. To doprawdy bardzo przyzwoita, powiedziałbym nawet fajna kapela. A teraz Rabbit's Foot. Rabbit's Foot, melancholijny zespół folkowy z Perth, początkowo uformowany przez Matta Nasha i Jaydona Hendersona za pomocą fortepianu używanego przez dzieci w przedszkolu i podobnie niejakiej gitary z nylonowymi strunami. No dziś oczywiście już mają instrumenty dla dorosłych i są nie duetem, a sekstetem eksplorującym treści wspólnych doświadczeń, zarówno życiowych, jak i przede wszystkim muzycznych. Z ich debiutanckiej płyty posłuchamy kompozycji pod tytułem Brother. Rabbit's Foot, kompozycja Brother. Do innej wrażliwości odwołuje się natomiast kolejny wykonawca w dzisiejszym secie Radio Młodych Bandytów. Black Iguana. Black Iguana to kreatywny, młody, trzyczęściowy zespół ze środkowo-wschodniego brzegu Australii. Nagrywa i wykonuje swoją autorską muzykę od początku 2016 roku. Młodzież pełną gębą. Black Iguana prezentują unikalną mieszankę postpunkowych wibracji. Trochę są uzależnieni od efektownych wpływów funkowych, no, ale to jeszcze nie grzech. Z debiutanckiej płyty tej formacji posłuchamy teraz utworu Sunday. Call home. Someday you said you to tell me all the things you thought but never dared to write down. You only call me when you've drunk too much. You only love me when I've had enough of your silence. You don't want to talk about it. Know that you're lonely, but aren't we all? Know that you need me, but you're broke. You back did I ask for trouble by coming here this way? Step inside, seeing double, watch the colors fade away. You only call me when you've drunk too much. You only love me when I've had enough of your silence. You don't wanna talk about it. Know that you're lonely, but aren't we all? Know that you need me, but you're broke. You back in. Tom Perry, Brisbane Rain. Tom Perry to taki bluesowy autobusik wypełniony piosenkami. Piosenkami, które bawią, informują i mają pobudzać do myślenia. Ciekawe trio, które brzmi czasami jak stary, poczciwy, świętej pamięci Frank Zappa. Może trochę też jak Mose Ellison. Nic nie jest tu niedotykalskie. Prawdziwa bluesowa literatura. A za chwilę Cheek and the Soul Messengers. Młodzi ludzie, którzy odnaleźli się w bluesie, lubią koncertować, więc grają co czwarty dzień. I tak od 5 lat cieszą sympatyków dobrego bluesa, uwalniając podczas koncertów klimat przesiąknięty pozytywnymi wibracjami. Operują pomiędzy rytmiczną, rockową duszą, a słodkimi, ckliwymi balladami. W podobnym stylu ballady grają też bardzo zgrabnie ludzie z formacji Golden Age of Ballooning. Calling Me to taki wiosenno-letni, porywający utwór złotego wieku balonów. Najczęściej opowiadają o nowo odkrytej miłości, o jej wzlotach i upadkach. Calling Me, tak nazywa się ich jeden z przebojów. A ten właśnie przebój wybrałem dla Państwa na dziś. Przedtem jednak, czyli teraz, muzyczna przesyłka od wspomnianych wcześniej Cheek and the Soul Messengers. Gramy. Something pulling at my heartstrings, and I see your face. dying flame burns within my soul, will burn everything in my way. Nothing will stop me now as I rise up from the depth of my mind. Run from me now as I burn this forest down. I found my strength again. Traveling to a light of sea, deep in my mind inside, holding on to a Golden Age of Bowling Calling Me. A na sam koniec, chociaż zostało nam jeszcze troszeczkę, może ponad 7 minut, na sam koniec Aika. Aika po fińsku oznacza, bo to fińskie słowo, oznacza po prostu czas. Aika to kwartet plus 3 osoby, czyli razem 7. Lubią Portishead, lubią grupę The National, lubią posłuchać Mobiego i uwaga, lubią także kolegę zupełnie z innej bajki, a mianowicie Bruce'a Springsteena. W ciągu ostatnich 2 lat wydali serię takich, powiedziałbym, utworów kameralnych, oczywiście utrzymanych w stylu ambientowym. Tak przynajmniej sami je charakteryzują, a Państwo za chwilę poznają jeden z nich i przekonają się, czy zespół wie, o czym mówi. Nie odcinają się od staroświeckich stylów w pop elektronice, ale jednocześnie oferują odświeżające i autentyczne brzmienie. Pochodzą z różnych zakątków świata, takich jak Chile, Włochy, Filipiny, Wielka Brytania, Republika Południowej Afryki oraz Australia Zachodnia. Muzycy z tych właśnie miejsc, które wymieniłem, połączyli jakiś czas temu muzyczne wpływy ze swoich macierzystych kręgów kulturowych, aby dostarczyć nam taką solidną porcję muzyki świata. Chociaż jeśli chodzi o utwór, który na koniec będzie w audycji, piosenka pod tytułem Say, powiem szczerze, żadnych wpływów tam nie usłyszałem z różnych miejsc na świecie, ale niech im będzie. Podobno to muzyka przeznaczona do tańczenia, ponieważ motto zespołu brzmi: ludzie muszą uprawiać taniec. No nie wiem, może Państwu uda się zatańczyć. Tymczasem za uwagę dziękuję Elżbieta Różycka, Aleksandra Budka i Piotr Klat. Dobrej nocy, dobrego dnia.